الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قمده وبعد صلاة العشاء قبل صلاة التراويح، ratiba yetu ni kusoma kitabu Lamia ya Ibn al-Ward, nitu nasihatu al-Ikhwan wa murshidatu al-Khillani, cha al-Imam العالم العلامة الفقيه الأديب الشاعر النحوي اللغوي زين الدين أبو حفص عمر بن المظفر ابن عمر ابن أبي الفوارس الشهير بابن الورد رحمه الله تعالى. جانا تلسوما مبكى بيتي وسابة كني قصيدة هي أو كتك منظومة هي فكوا بعد إكاوا تجف فنوا kiasi cha kuileweka biti mbili hizi ya sita na ya saba. Alipokuwa mshairi akizungumzia suala la al-amrad, kijana wa kiume ambaye anakaribia kwenye baligh au aliingia katika baligh kidogo, na ndevu zake ndio zinamea sasa, anaitwa al-amrad. Sasa sheria imekataza kukaa nao kwa faragha, hasa watu wazima wanaume, na kuwataka ulatu al-umur au liyau al-umur kuwatazama kwa makini watoto hao. Sasa alipokuwa akimwelezea amrad al-amrad, huyu al-amrad akasema: in tabadda tankasifu shamsu duha, akidhihiri huwa jeusi jua wakati jua la mchana, huwa jeusi jua la mchana au hupatwa jua la mchana. Anasifia ule wasifu wake na uzuri wake. Wa idha ma mas, wa idha ma mas yuziri bil asal, na pindi akidira kwa wembe, kwa maana akinyoa nywele zake kwa wembe, basi huudhereu mkuki. Kutoa maelezo kidogo, lakini kwa ufupi ni kwamba anataka kumsifu kwamba hata pale atakaponyoa nywele zake, idha halaqa ra'sahu bil mus au bil musa izdada jamalan ala jamali, anapokuwa anazinyoa nywele zake kwa wembe, basi ndio anazidi uzuri juu ya uzuri. Kwa anaelezea, kwa hiyo katika hali hiyo ya uzuri huo inakuwa ni kifo zaidi, na kifo chake anakuwa ni hatari zaidi kuliko ilivyokuwa hatari mkuki, kwa udharau mkuki. Zada inkisnahu bishamsi sana, na hulizidi tukimpima na mwezi, tukimpima na jua kwa nuru, yani tukimfananisha yeye na jua, basi yeye anazidi, kwa maana kwamba anaendelea kumsifia kijana al-Amrad. Waadalnahu bi ghusnin fa'tadal, na tukimlinganisha sawa na utawi, basi pia kulingana sawa, kwa maana anakuwa mzuri kama kijitawi cha mti. Hayo yamepita, lakini hasa alikuwa muallif anakusudia kutilia mkazo juu ya hatari ya kukaa karibu na kijana al-Amrad. Sasa anaendelea an-Nadhim rahimahullahu ta'ala na kusema, waftakir fi muntaha husni alladhi anta tahwahu, fikiria katika mwisho wa jambo ambalo wewe unalipenda. Kama kuna jambo unalipenda utaka kulifanya, lakini fikiria akiba yake. Unataka kufanya jambo hasa lile unalolipenda, kwamba mimi nataka kufanya kitu fulani, kwanza fikiria mwisho wake. Je, jambo hili ni jambo la kheri au ni jambo la shari? Je, jambo hili lina manfaa au halina manfaa? Je, jambo hili litaleta maslahi, litaleta picha gani? Lina maslahi yoyote katika dini au halina maslahi? Fikiria hata kauli unataka kuitamka, fikiria mwisho wake. Waftakir fi muntaha husni alladhi anta tahwahu, fikiria katika mwisho wa jambo ambalo wewe unalipenda. Tajid amran jalal, utalikuta ni jambo duni vile unavyotaka kufanya wewe kukaa karibu na al-Amrad, au kukaa kusikiliza maazif, au kusema na wanawake na mwingineo tuliyotaja hapo nyuma. Wewe tafakari, uangalie hatima yake. Tajid amran jalal, utalikuta kuwa ni jambo duni. Kisha muallif anasema rahimahullahu ta'ala, wahjuri lkhamrata, na liwache tembo, iache pombe. Ndio lugha ambayo itakuwa inaeleweka kwa karibu, pamoja na kwamba tembo na pombe ni kitu kimoja, ila ikiwa hivi inaitwa tembo, ikiwa vile inaitwa pombe. Sasa wahjuri lkhamra, iwache pombe. In kunta fata, ukiwa wewe ni kijana mwenye akili. Wahjuri lkhamrata in kunta fata, iache pombe, acha ulevi ukiwa wewe ni kijana mwenye akili. Anafanya taalili, anasema kaifa yas'a fi jununi man aqal, kaifa yas'a fi jununi man aqal, vipi unakwenda katika wazimu, vipi anakwenda katika wazimu mwenye akili, vipi unajiingiza katika jambo la ukichaa? Kwa sababu wafahamu kabisa kwamba mimi nikiinywa hii pombe akili itanitoka, itakuwa sina ile akili yangu ya kawaida ya kisawasawa. Mimi nikiivuta hii bangi itakuwa akili haiko sawa, naweza kufanya mambo ya kibangi bangi, maamuzi nitakayotoa si sahihi. Wajua hivyo, kwa maana kwamba hutakuwa katika ile akili ya kibinadamu ya sawa sawa. Sasa vipi wewe wajiingiza katika wazimu na hali ya kuwa una akili? Kwa hiyo anahimiza watu kwamba wasiingie katika masuala ya ulevi, ulaji, unywaji wa pombe, uvutaji wa bangi, kula madawa ya kulevya, kula mirungi na mingineyo. Kaifa tas'a fi jununi, kaifa yas'a fi jununi man aqal, vipi anaingia, anakimbilia ni anakwenda, anaingia katika wazimu, vipi anakwenda katika wazimu mwenye akili? Inawezekana vipi? na nyinyi mnafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mujalia kwamba tembo au pombe nasababisha uadui baina ya ndugu na marafiki. Innama yuridu shaitanu ayuqia bainakum aladawata walbaghdaa fi lkhamri walmaisir wayasuddakum an dhikrillahi wa an salah fahal antum muntahun. Hakika pana vingine anataka shaitan kuingiza baina yenu uadui na chuki kupitia pombe na kamari, na kuwazuieni nyinyi na utajo wa Allah, na kuwazuieni nyinyi kuepuka sala, kuiacha sala, basi kumeni. Kwa kaifa yas'a fi jununi man aqal, maneno mazuri kabisa ya al-Imam Ibn al-Wardi rahmatullahi ta'ala alayhi. Wattaqillaha, na muogope na mche Allah. Fataqwallahi ma jawarat qalba mri'in illa wasal, kwani kumcha Allah hakukusubiana na moyo wa mtu ila hufika. Kucha Mungu na kumcha Allah tabaraka wa ta'ala hakusubiani na moyo wa mtu yoyote isipokuwa utamfikisha kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Moyo uliosubiana na taqwa Allah, moyo huu unamfanya mtu afike kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wattaqillaha, na muogope au na mche Allah. Fataqwallahi, kwa sababu au kwani kumcha Allah ma jawarat qalba mri'in, hakukusuhubiana na moyo wa mtu yoyote illa wasal, ila hufika, tafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa man yaqta'u turuqan batala, hakuwa mwenye kuzikata njia ni shujaa, yani mwenye kufanya ujambazi akawa anawavizia watu njiani, akateka misafara ya watu, akavamia magari ya watu, akapora mali, akavamia kwenye vipando mbalimbali, akachukua mali zao watu. Huyu si kwamba vile anaoifanya ndio shujaa, hazingatiwi kwamba ni shujaa. Laysa man yaqta'u turuqan batala, hakuwa mwenye kuzikata njia ni shujaa. Innama man yattaqillaha albatal, hakika hapana vingine, anayemcha Allah ndiye shujaa. Yule anayemcha Allah ndiye shujaa, kwa sababu laysa ash-shadidu bis-sur'a, innama ash-shadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hakuwa mwenye nguvu, hadithi akhrajahu ash-shaykhan al-Bukhari wa Muslim, hakuwa mwenye nguvu ni yule mwenye kuwapiga watu miereka, piga mwereka mtu akamwangusha chini kwamba ataonekana ndio shujaa. Hakika hapana vingine, hakika si vinginevyo, mwenye nguvu ni yule anayeweza kuimiliki nafsi yake wakati wa ghadhab. Kwa hiyo nguvu haizingatiwi kwa mieleka, ni takwa Allahi azza wa jal. Huyo mwenye kufanya hivi, basi huyo ndiye shujaa, kwa sababu idha almar'u lam yalbas libasan au thiyaban min at-tuqa taqallaba 'uryanan walau kana kasiya. Anasema msemaji mmoja katika al-Bahr at-Tawil, anasema idha almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa, pindi mtu akiwa hakuvaa nguo katika ucha Mungu, katika takwa Allahi, taqallaba uryanan, atageuka hali ya kuwa uchi, wala ukana kasiya, japo akiwa ni mwenye kuvaa. Wa khairu libasi almar'i ta'atu rabbih, na bora ya nguo ya mtu ni kumtii mula wake. Wala khaira fi man kana lillahi asiya, na wala hapana khairi kwa yule ambaye amekuwa kwa Allah ni mwenye kumaasi. Idha almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba 'uryana wa in kana kasiya. Wa khairu libas almar'i ta'atu rabbih, wa la khaira fi man kana lillahi 'asiya. Tayyib, ubeti wa 12 wacha tundi harakara kidogo. Saddiq shar'a wala tarkan ila rajulin yarsudu bil layli zuhal. Saddiq shar'a, isadiki sheria au msadikishe mwenye sheria. Wala tarkan ila rajulin, wala usimtegemee mtu ambaye yarsudu bil layli zuhal, anayengojea kwa wakati wa usiku nyota ya zuhal. Usimtegemee mtu huyo, kwa maana kwamba watakiwa uisadikishe sheria kwa moyo wako na ukiri, ukubali kwa ulimi wako, utamke kwa ulimi na ufanye kwa vitendo, uisadikishe sharia na yote yanayofungamana na sheria Allah subhanahu wa ta'ala, watakiwa wewe uisadikishe. Na wala usimtegemee yule mtu ambaye anangojea na kutazama katika wakati wa usiku nyota ya zohal, kwa maana usimsadikishe mnajimu wewe, kwa sababu wanajimu wote ni waongo, kwa sababu kulla ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Sema hawajui wale waliopo katika mbingu, hawajui wale walio katika mbingu wale walio katika ardhi, hawajui ghaibu isipokuwa Allah tabarak wa taala. Wama yashuruna ayyana yub'athun, na wala hawatambui ni lini, siku gani, lini watafufuliwa. Kwa hiyo wewe usiwasadikishe wenye kutazamia zuhal, wakawa wanatumia elimu ya falak katika kuunganisha matukio ya ardhini na matukio ya mbinguni. Usiwasadikishe watu kama hao. Na zimekuja hadithi nyingi tukukataza, man ata arrafan au kahina fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima nuzila ala Muhammad. Yoyote atakayemwendea mpiga ramli au kuhani akamsadikisha kwa yale aliyosema, basi atakuwa amekufuru yale yaliyoteremshwa juu ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika hadithi nyingine imekuja, man ata arrafan fasalahu an shay'in lam tuqbal salatuhu 40 layla. Yoyote atakayemwendea mpiga ramli akamuuliza kitu chochote kile, basi haitakubaliwa sala yake kwa muda wa siku 40. Kwa la tusalla tarkan ila rajulin yarsud bil layli zuhal. Kisha akaendelea, akatamaliza kwa beti hizi. Tuangalie uharati alafkaru fi qudrati man qad hadana subulana azza wa jal. Zimetoshewa fikra, yani zimeshindwa akili, zimetopewa, zimeshindwa, zimedangana, zimefika kwenye ukomo wake. Harati alafkaru, zimetoshewa fikra, fi qudrati man qad hadana subulana azza wa jal, katika kudra ya ambaye ametuongoza njia zetu, ambaye ni Allah azza wa jal. Kutokana uwezo wa Allah tabaraka wa taala na mambo makubwa aliyoyafanya, akili haziwezi kutasawar na kufikia ukomo wa kumjua huyo Allah tabaraka wa taala. Akili zimegota. Ukiangalia siri na uhai ulioko kwa mwanadamu tu, kwamba kitu roho mara kimetoka, mtu amekosa uhai, ni kitu gani hicho? Tukifanyie maarifa na sisi tukitengeneze, angalau jamaa zetu roho zikiwatoka, alafu tuwaivishe roho nyingine, watu wameshinda. Wewe wanaondoka ulimwenguni watu wanaopendwa na wanaotakiwa, wanaohitajika, na watu wana miliardi, wanamiliki mabilioni na matrilioni ya pesa, lakini hawawezi kununua kitu kinachoitwa roho. Akili ya mwanadamu imefika mwisho. Kwa haya ni katika viumbe, sikwambii kwenye yule aliyeumba vitu hivyo. Haratil afkar, zimetoshewa fikra, fi qudrati man, katika uwezo wa yule ambaye, qad hadana subulana azza wa jal, ametuongoza katika njia zetu, ambaye ni Allah azza wa jal. Akili zimefika mwisho. Kataba al-maut ala al-khalq, amewajibisha mauti juu ya viumbe. Watu wote, kila kiumbe kilichoingia katika huu ulimwengu kitatoka. Allah tabaraka wa taala amewajibisha mauti juu ya viumbe. Akayaweka mauti, na hii ni siri yake. Sasa anasema muallifu, fakam qalla min jam'in. Ni mangapi hayo mauti yamechechesha kundi? Mara ngapi mauti yamechechesha kundi? Watu walikuwa 100 wakabaki watatu mathalan au wawili. Wote fulani amekufa, fulani. Ukiulizwa watu haya wenye mji wako wapi, fulani ambaye alikufa, fulani amekufa, fulani ameshamzika, fulani inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Watu wangapi wameisha? Kam, tunasema fa kam qalla min jam'i, mara ngapi mauti yamechechesha kundi, yani yamelifanya kundi kuwa chali liko chache. Wa afna min duwal, na amemaliza madola. Dola ngapi zimeondoka? Ni duwali nyingi. Kabla ya Uislamu kuna duwali za faraina, wali faraina walikuwa katika silsila fulani fulani mpaka Firauna wa zamani za Musa kitu Ramsisi thani, lakini washatangulia faraina wengi huko nyuma, mafarao dola yao ilikwisha. Amalika, dola ya Amalika ilikwisha, haikuweko tena, wakaondoka. Kwa sababu Amalika ni wani watoto wa Imlaq bin Lawid bin Sami bin Nuh, ni watoto wa Lawid, mtoto wa Sam ibn Nuh. Sasa dola yao ilisimama alafu ikatoweka. Kadhalika Al-Qayasira, Makaisari wale, dola yao Warumi ilikwisha. Wal-Akasira, na dola ya Makisra, mapeshi ya wale, dola yao pia ilisimama alafu ikaondoka. Na dola ya Tababia, Atubba, kaumu Tubba, ilisimama, ikaondoka. Na mfano watu kama hao, kam baada ya Uislamu, au dola katika Uislamu, zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na makhalifa waongofu, waliondoka, na hao ni watu bora kabisa. Ikaja daula ya Bani Umayya, ikaondoka. Daula ya Bani al-Abbas, ikaondoka. Daula ya Bani al-Ubaydiyin, daula tul-Ubaydiyin, al-Fatimiyin, al-Rafidha, dola yao iliondoka. Daula ya Atrak, ikaondoka. Jarakisa, waliondoka. Daula ya Bani Uthman, waliondoka. Ottoman Empire, mpaka 1924, dola ikaanguka. Kam, kuna sema fakam qalla min jam'in wa afna min duwal. Zinakuja tawala hizi, zinakuja hizi, zinaondoka, zinakuja hizi, wanakuja hawa. Sasa mara ngapi mauti yamechechesha kundi na imetowesha au imemaliza, yamemaliza madola. Madola mengi yameondoka na watu wakaelekea kwa Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo watu kwa nini hawalizingatii hilo? Aina Namrud wa Kan'an, yuko wapi Namrud? Yuko wapi Kanaan? Wa mamalaka al-ardha, na wenye kumiliki ardhi. Wa walla, na wenye kutawalisha. Wa azal, na akauzulu. Kuna watu walikuwa na mamlaka, anamweka huyu, kesho anamuondoa huyu, anamweka huyu, anamtawalisha huyu, anamuuzulu huyu. Aina tutakuja kueleza insha Allah katika darasa inayofuatia kina Namrud na wengineo, kina Kanaan. ومن ملك الأرض ولا وعزل وكوابي وتوها أين عاد وكوابي وتوها عاد يعني عاد ولوامانزو عاد وبيل عاد بن عوس بن عوس بن إرم بن سام بن نوح دؤاد الأولى نلقون جبار عنيد أنا سمعنا قم بابانا ليش مياك ليش مياك ألف موجة نميم بيل كوا وناك ألف. Na Allah akamruzuku kupitia kizazi chake watoto wake watoto karibu watu 4000. Mtumishi miaka 1200, ameoa zaidi wanawake 1000. Adul ula hiyo. Fa amma adu fastakbaru fil ard bighairi alhaq. Amma adi wale walifanya kibri katika ardhi pasi na haki. Waqalu man ashaddu minna quwwa. Na wakasema ni nani aliyekuwa na nguvu zaidi kuliko, ni nani aliyekuwa ni mkali zaidi kuliko sisi kwa nguvu. Allah anambia awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Hivi wao hawakuona kwamba Allah ambaye ndiye aliyewaumba wao kuwa yeye ndiye mwenye nguvu zaidi kuliko wao kwa nguvu? Wao wameumbwa alafu wajisifu nani, man ashaddu minna quwwa? Kwa hiyo Ad waliwa mwanzo, Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza. Lakini pia Ad wa pili iliyotokana na kizazi cha Ad wa mwanzo, na wakazalikana kizazi chao kikaja baadaye, wakaletua mitume lakini wakafanya kufuru, wakawakataa mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man rafa al-ahrama, wako wapi vile vile walionyanyua mapiramid? Al-ahram ni zile ahram zilizoko Misri, yani pyramid. Man yasma, mwenye kusikia, yani habari zao, ya khali uzingatia. Aina Adun, aina Firaun, yuko wapi Ad, yuko wapi Firaun? Wa man rafa al-ahrama, na mwenye kunyanyua mapiramid, man yasma ya khali, na mwenye kusikia uzingatia. Insha Allah katika darasa tukufuatia tutakuja kutoa maelezo kuhusiana na kusinishia hapo, sio? Au utakuwa tumeshia njiani? Basi ngoja tufike hizi beti 19 ambayo itakuwa ndio maudhui inaungana. Aina manshadu, wako wapi wenye kunyanyua majumba makubwa makubwa? Wasadu, na wakawa mabwana. Wabana, una wakajenga. Aina manshadu, wako wapi wenye kunyanyua majumba makubwa makubwa, wakajenga maroshen magorofa makubwa makubwa? Wasadu, na wakawa mabwana, wakawa ndio mabwana makubwa, sayidi fulani, maulana fulani. Wabana, una wakajenga. Halaka al-kullu, wameangamia wote. Walam tughni al-qulal, na hayakuwasaidia hao majumba yao, zile vila walizozijenga hazikuwasaidia chochote, wamekufa wameondoka. Halaka al-kullu, wameondoka wameangamia wote. Walam tughni al-qulal, na hayakuwatosha wao majumba, zile nyumba walizozijenga hazikuwakinga wao na mauti. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. كما نقول الله سبحانه وتعالى كتك سورة الحج من قابي كتك ميجي تميانغ ميزا نهالي يكو ميجي هي وتواكي من يكو ظلوم نان ينكو برموكا جو يبتان جفياك نفسيما في لفعتلك فين يكواتوا wa kasri mashide, na makasri yaliyoimarishwa kabisa yakawa madhubuti. Yako wapi leo? Wangapi tumewaangamiza? Aina arbabu hija, wako wapi wenye werevu? Ahlun nuha, watu wenye akili. Aina arbabu hija, wako wapi wenye werevu? Wa ahlun nuha, au ahlun nuha, wenye akili. Aina ahlul ilmi, wako wapi watu wa elimu, wanawachuoni, wanawavioni, wako wapi? Shekhe fulani, mwana wachuoni fulani, wako wapi leo? Wal qaumu al-awwal, na qaumu ya kwanza. Aina arbabu al-hija, wako wapi wenye werevu? Ahlun nuha, wenye akili. Aina ahlul ilmi, wako wapi watu wa elimu? Wako wapi wanavyoni? Wal qaumu al-awwal, na watu wa mwanzo, wale watu wa kwanza. Sayu'idu Allahu kullam minhum, atawarudisha Allah kila mmoja katika wao. Wasayajizi fa'ila ma kad fa'al, na atamlipa mwenye kutenda malipo ya yale aliyoyatenda. Sayu'idu Allahu kullam minhum, atamrudisha Allah kila mmoja katika hao. Wasayajizi fa'ila ma kad fa'al, na atamlipa mwenye kutenda malipo ya yale aliyoyatenda. Thumma innakum ba'da dhalika lamajitun, thumma innakum yawma al-qiyamati tub'athun, kisha hakika nyinyi baada ya hayo ni wenye kufa, kisha hakika nyinyi siku ya kiyama ni wenye mtafufuliwa. Au Allahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un, wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi, au kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alayna inna kunna fa'ilin. Kwa hiyo sayu'idu Allahu kullam minhum wa sayajzi fa'ilan ma qad fa'al. Wallahu ta'ala a'lam. Kisha baada hapo kwenye ubeti wa 20 sasa ataanza kutoa nasaha kwa kijana wake. Ai bunayya sma wasaya jamaat. Ewe kijana changu, sikia nasaha zangu zilizokusanya. Hikaman khussat biha khairul milal. Tutakuja kuanzia hapo, lakini baada ya kutoa maelezo kwa ufupi kuhusiana na kina Namrud, Kanaan, Naad na wengineo ambao tumewataja katika abiati zilizotangulia. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيراً.